finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Odkurzacz Samsung Jet 90 Complete Extra za 2099 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2549 zł. A smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 listopada, minęła 10. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dziś o 16.30 zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Utrzymują się kilkudniowe kolejki ciężarówek na granicy z Ukrainą. Dziś poznamy laureatów 14. konkursu Książka Historyczna Roku. Skład rządu Mateusza Morawieckiego jest zorganizowany tak, aby móc zdobyć poparcie większości w parlamencie, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś o 16.30 prezydent Andrzej Duda powoła nową Radę Ministrów. Zdajemy sobie oczywiście przecież sprawę, że to jest rząd powstający w innych okolicznościach. Pan prezydent powierzył tę misję premierowi Morawieckiemu. Wiemy, jak wygląda arytmetyka sejmowa, więc to musi być rząd, który jest w stanie zdobyć szersze poparcie. Stąd ta propozycja dekalogu polskich spraw, o której mówił w ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki. I stąd nieco inna konstrukcja rządu. Mniej partyjny, a nastawiony na budowanie szerszego poparcia politycznego. Radosław Fogiel wyraził nadzieję, że w parlamencie są politycy, którzy chcą realizować to, co zawarte zostało w dekalogu polskich spraw oraz dotychczasowych działaniach podjętych dla zabezpieczenia Polski. Z punktu widzenia głowy państwa szczególne znaczenie ma to, kto w nowym rządzie będzie odpowiadał za sprawy obronności oraz politykę zagraniczną, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia minister w Kancelarii Prezydenta. Małgorzata Poprocka podkreśliła, że ważna jest dobra współpraca między prezydentem a rządem, między innymi w kwestiach bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej, osoba, która będzie ministrem obrony, jest kluczowa, bo tutaj też jest konieczna po pierwsze współpraca, bo to jest cały szereg decyzji do podjęcia, od właśnie współpracy przy zwierzchnictwie, ale kwestie nominacji generalskich, kwestie wysyłania polskich kontyngentów za granicę, kwestie przyjmowania obcych kontyngentów, bardzo wiele takich decyzji, które podejmuje się we współpracy i ta współpraca musi dobrze przebiegać. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że rząd ekspercko-polityczny, który przedstawi premier Mateusz Morawiecki, ma prezentować nowe twarze. Jak poinformował, to jego pomysł. Chcemy zaproponować nowe twarze i konkretną propozycję wobec Sejmu, prezydenta i społeczeństwa, zaznaczył lider Prawa i Sprawiedliwości. Utrzymują się kilkudniowe kolejki przed przejściami granicznymi w Drohusku i Chrebennem. W Chrebennem oczekuje około 700 pojazdów, mówi Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim. Ostatnie ciężarówki oczekują w miejscowości Łabunie Reforma w powiecie zamojskim. Długość tej kolejki to około 58 km. Z zachowaniem oczywiście stref buforowych. Czas oczekiwania do przejścia szacunkowy to około 160 godzin. Protest przebiega spokojnie, mówi Ewa Czysz z policji w Chełmie. Dzisiaj na godziny poranne kolejka samochodów ciężarowych do przejścia granicznego w Drohusku liczy około 580 samochodów ciężarowych. Jest to 16 km i sięga do miejscowości Srebrzyszcze. Czas oczekiwania wynosi około 125 godzin. Kolejki tirów to skutek protestu polskich przewoźników, którzy od tygodni blokują drogi prowadzące do przejść granicznych z Ukrainą w Chrebennem, Drohusku, Korczowie i Medyce. Przewoźnicy przepuszczają pojedyncze pojazdy. Partia Razem popiera miks energetyczny oparty na energii jądrowej i odnawialnych źródłach energii, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Paulina Matysiak. Jej zdaniem rozpoczęte projekty związane z budową elektrowni jądrowych powinny być kontynuowane. Tutaj raczej, jeżeli chodzi o pierwszą lokalizację, my już powinniśmy zacząć budować tę elektrownię, już niczego nie zmieniać. Wiemy, że bardzo często te właśnie duże projekty lubią różnego rodzaju opóźnienia. Zastanawiajmy się nad drugą, kolejną lokalizacją, gdzie budować kolejną elektrownię jądrową. Ta pierwsza, która będzie położona nad morzem, tam te konsultacje na przykład transgraniczne już są zamknięte. Zacznijmy tutaj działać. Paulina Matysiak z partii Razem dodała, że kontynuacja prac przez nowy rząd powinna objąć także projekty infrastrukturalne, jak na przykład rozbudowa kolei w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziś poznamy laureatów 14. konkursu Książka Historyczna Roku. Konkurs, który ma popularyzować dzieje Polski w XX wieku oraz promować czytelnictwo, organizują Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Radio, Telewizja Polska i Narodowe Centrum Kultury. Gala wręczenia nagród odbędzie się o 18:00 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Jurorami w konkursie są wybitni polscy historycy, którzy wybierają najlepsze książki nominowane w czterech kategoriach, wyjaśnia rzecznik prasowy IPN Rafał Leśkiewicz. W ramach corocznego konkursu nominowane są książki w kategoriach książka naukowa, książka popularno-naukowa, wydawnictwo źródłowe, a także najlepsze wspomnienia. Listę nominowanych książek można znaleźć na stronie książkahistorycznaroku.pl, a podczas gali wręczone zostaną także nagrody czytelników, którzy w głosowaniu internetowym wybierali swoje książki historyczne roku. Laureaci konkursu otrzymają statuetki i nagrody pieniężne ufundowane przez Polskie Radio, Telewizję Polską, IPN oraz Narodowe Centrum Kultury. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej pogodnego nieba na zachodzie, w centrum i na wschodzie oraz na wybrzeżu. Przelotne opady śniegu, temperatura od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie i w górach, 0 w centrum, do 2 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na południowym wschodzie okresami porywisty. A jeśli chodzi o zimową aurę, to zapowiada się jeszcze niższa temperatura, no i opady śniegu. Co wydarzy się w pogodzie, jeśli chodzi o rozpoczynający się tydzień? Naszym gościem będzie Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. No i pytanie, czy są już prognozy na Boże Narodzenie? W tej godzinie także ponownie ruszymy szlakiem zamków i pałaców. Dzisiaj obiekt z województwa warmińsko-mazurskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A Państwo słuchają Trójki przed południem. 6,5 minuty po godzinie 10. Find yourself a guy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, Daria ze Śląskiem, ze Śląska przed momentem, a teraz Grzegorz z Warszawy, czyli Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Podobno do Polski zbliża się Oliwier. Jak wpłynie na pogodę? Właściwie taka ciekawostka, my w tym momencie jesteśmy w tak zwanym siodle barycznym, czyli mamy Oliwiera tak jakby po lewej stronie, po prawej stronie mamy Fila i dzięki temu arktyczne powietrze może sobie swobodnie wędrować do naszego kraju. No i właśnie takie arktyczne powietrze przyniesie po pierwsze sporo ochłodzenia, nawet do minus 10, niewykluczone, że w obszarach podgórskich i w północno-wschodniej części kraju to wartości z minusa będą podchodzące pod minus nawet 15 stopni. Mm. Więc to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jednak cały czas może być tak zwany efekt jeziora lub efekt morza, czyli to, co teraz mają mieszkańcy Pomorza, szczególnie tego wschodniego, ale też Warmii i Mazur, tutaj Wysoczyzna Elbląska, gdzie przecież spadło miejscami nawet do 40 centymetrów śniegu, bo wilgotne powietrze wkracza na chłodny ląd i wtedy właśnie mamy takie intensywne opady, nawet burze się pojawiły śnieżne. Także no takie sytuacje niestety, ale znaczy zależy jak na to patrzeć. Mówię niestety, bo w kontekście powiedzmy kierowców to jest bardzo trudna sytuacja, niektórych mieszkańców również, no ale właśnie bardziej taka zimowa aura czeka nas w tych najbliższych dniach. Ale no właśnie, jeżeli ktoś lubi modę, czapki, szaliki kolorowe, rękawiczki, całe komplety, kominy, no to powinien być zachwycony, bo będzie mógł to wszystko na siebie założyć. No, to będzie zadowolony, tak można powiedzieć, w zupełności, bo na pewno przydadzą się i ciepłe czapeczki, i rękawiczki, i szalik, i kozaki, i buty ciepłe, i nawet kurtka jakaś właśnie taka raz, że może przeciwwiatrowa, bo może ten wiatr troszkę być silniejszy, ale też właśnie dosyć sporo będzie wilgoci, więc będzie śnieg i no, na pewno taka się przyda. No i jak się okazuje, to jeżeli ktoś lubi też taką modę, to coraz lepsze warunki są w górach, więc i tam będzie można się pokazać. No właśnie, co z narciarzami? Czy grubość pokrywy śnieżnej jest już zadowalająca? Wydaje mi się, że jeszcze chwilkę na to trzeba poczekać, aczkolwiek u nas na naszych stacjach w Tatrach, w tych wyższych partiach, już notujemy ponad 60 centymetrów, natomiast nasi obserwatorzy, którzy codziennie muszą wejść na przykład na Kasprowy Wierch, a przypomnę, że to jest najwyższy budynek, gdzie można pracować w tym kraju, no, idą przez szlaki i mówią, że są miejsca, gdzie tego śniegu jest ponad metr, no jak gdzieś są większe zaspy, to i nawet więcej, ale jeszcze chwilkę pewnie trzeba poczekać, żeby na dole, w sensie w tych niższych partiach zrobiło się więcej tego śniegu. No i myślę, że ten sezon snowboardowo-narciarski może się rozpocząć w tym roku. W tym roku, tej zimy. No dosyć szybko, już niewykluczone, że listopad, grudzień będzie można spokojnie sobie szusować. A jeśli chodzi o pogodę w Boże Narodzenie, bo już pierwsze zapowiedzi się pojawiają, czy w święta będzie śnieg? Co wiemy na ten temat? Mhm. No, wstępnie taka zimowa aura ma potrwać do mniej więcej 10 grudnia i to tak widać na prognozach długoterminowych, a od 10 grudnia, mniej więcej 10 grudnia ma przyjść do Polski nieco cieplejsze powietrze i na tyle ciepłe, że w tygodniu właśnie świątecznym ma być wyższa temperatura o nawet 2 stopnie średnia, a więc raczej dodatnia. Więc szanse na to, żeby święta były białe na ten moment są mniej niż 50%, nawet mniej niż 40%, bym powiedział. Natomiast też są coraz mniejsze, żeby były szanse, żeby były mroźne. Także na ten moment nie wygląda to zbyt optymistycznie, jeżeli ktoś czeka na te białe święta. Poczekamy do Wielkanocy, bo pewnie wtedy pojawi się śnieg. Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW, był naszym gościem. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Tell you the way I'm feeling. Anyone who

konkursie Eurowizja Junior. Dwukrotnie triumfowaliśmy, a to dzięki Wiki Gabor i Roxanie Węgiel, którym udało się zdobyć pierwsze miejsce. Z Nicei przenosimy się do Mediolanu, gdzie wyjście do kina na komedię skończyło się dla jednej z mieszkanek horrorem. Kobieta wybrała się na najnowszy, bardzo popularny ostatnio we Włoszech film 100 niedziel w reżyserii Antonio Albanese, który gra w nim również główną rolę. I chociaż film zbiera dobre recenzje, to Włoszce chyba nie przypadł do gustu, bo podczas seansu zasnęła. Śpiącej kobiety nikt nie zauważył, więc po zakończonym już seansie pracownicy zamknęli i salę kinową, i całe kino. W środku nocy obudziła się kobieta i przeżyła prawdziwy horror, nie mogąc wydostać się z budynku. Właściciel kina wyraził ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, ale w sieci nie brakuje opinii, że zatroskany tym zdarzeniem powinien być nie tylko właściciel multipleksu, ale przede wszystkim reżyser filmu, sam Antonio Albanese. Na szczęście na festiwalu w Cannes nikt nie zasnął podczas projekcji filmu Skąd Dokąd w reżyserii Macieja Hameli. Wręcz przeciwnie, ta produkcja została bardzo ciepło przyjęta przez widzów. Teraz historia o losach uciekinierów z Ukrainy trafiła do kin. Jeszcze przed godziną 14 Maciej Hamela będzie naszym gościem w audycji Trójkę do trzeciej, a z reżyserem rozmawiać będzie Ryszard Jaźwiński. Kolejny serwis kulturalny wróci na naszą antenę o 14.30. Te informacje zebrała Małgorzata Łukowska. Dzisiaj premiera naszego cyklu Trójka z Polskiego. No i pani Krystyna. Halo, halo? Prowadziliście taką relację, pani doktor, na temat rozstrzygania wątpliwości językowych i bardzo, bardzo, bardzo chcę inicjatywę pochwalić, dlatego że nawet studenci filologii polskiej mieli kiedyś straszny problem z pisownią nie. To zostało rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o pisownię imię słowów, prawda? Przymiotnikowe zawsze były wątpliwe. W tej chwili to już jest ujednolicone, wszystkie przymiotnikowe piszemy razem, przysłówkowe osobno. Wszystko zależy od tego, w jakiej roli występuje dany wyraz w zdaniu i wtedy wszystko jest o wiele bardziej proste. A wątpliwości językowe będzie rozwiewać w Trójce dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, językoznawca z UKSW. 27 minut do 11. Dzisiaj także rozmawiamy o zaletach poniedziałku. Niektórzy po intensywnym weekendzie potrzebują regeneracji, a tu z pomocą przychodzi poniedziałek. Poniedziałek jest świetny dla emerytów, dlatego że mogą się cieszyć tym, że nie muszą się spieszyć. Patrzą, jak inni biegną do pracy, a emeryt sobie może powolutku zjeść śniadanko, potem napić się kawki i cieszyć się tym porównaniem, że jest mu lepiej niż innym. Taki poranny luz, którego przez 40 lat nie było. Ale to nie wszystko, bo kiedy sprawdzimy plan lekcji, to także niektórym humor się poprawia. Poniedziałek jest pozytywny, dlatego że nie ma matematyki. Niewątpliwie. Jest to świetny pomysł dla tych, którzy wolą na przykład język polski albo inne przedmioty. Zalety poniedziałku. 2 2 7 3. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy pożegnasz, program trzeci Polskiego Radia. She was my Warto otworzyć listę miejsc, które odwiedzimy na przykład w czasie wakacji. Warto mieć plany. My ruszamy na szlak pałacowo-zamkowy. Dziś wybieramy się do krainy krzyżackich warowni, ale to nie one będą obiektem naszych zainteresowań. O pałacu w Sztynorcie w województwie warmińsko-mazurskim opowiedzą Marta Piasecka i jej gość. Trójka po królewsku. Dziś zabierzemy Państwa w miejsce, które z roku na rok zmienia się niemal na naszych oczach. Zapewne za kilka lat, odwiedzając województwo warmińsko-mazurskie, pałac w Sztynorcie będzie należał do najważniejszych atrakcji regionu. Zwłaszcza, że jest on niezwykle malowniczo położony, zresztą jak i cała miejscowość. Stąd także niedaleko, zarówno do Węgorzewa, Giżycka, jak i do Kętrzyna, czyli miast, w których znajdują się dawne krzyżackie zamki, więc zapewne nie będziemy się nudzić odwiedzając ten piękny zakątek Warmii i Mazur. Wieś należy do grona tych nielicznych posiadłości, które od czasów średniowiecznych aż do 1945 roku były własnością jednego rodu. W 1420 roku majątek trafił w ręce właśnie rodziny Lendorfów. Była to jedna z największych, najstarszych rodzin w dawnych Prusach i to właśnie dzięki nim powstała ich pierwsza siedziba, która przez kolejne stulecia stała się najważniejszą rezydencją. Kiedy zatem możemy mówić o powstaniu pałacu? Pierwsza budowla o cechach obronnych w Sztynorcie powstała zapewne już w XV wieku. W kolejnym stuleciu została od nas zniszczona. Od lat 50. do 70. XVI stulecia następowała jego odbudowa, no i zarazem przekształcenie budowli w pałac. Z tego okresu zresztą pochodzą piwnice oraz fragmenty dawnych fundamentów, które wykorzystywane były w czasie kolejnych prac. Pod koniec XVII wieku pałac zaczął popadać w ruiny. Pod koniec lat 80. XVII wieku Eleonora, ówczesna właścicielka, postanowiła wyremontować znajdujący się w kiepskim stanie wówczas pałac. Prace modernizacyjne trwały około 2 lat. Korzystając z murów tej budowli, powstała nowa, ciekawa, dwukondygnacyjna rezydencja. Wiadomo, że wówczas w holu znajdowały się dębowe, dwubiegowe schody. Pomieszczenie ozdobiały sztukaterie, drewniane sufity, polichromie, no i bogato zdobione kominki, jak i piece. A później, czyli na przełomie XVIII i XIX wieku, w pałacu przebywał znany nam gość. Jednym z kolejnych właścicieli pałacu był Ernst, serdeczny przyjaciel Ignacego Krasickiego i w tym czasie biskup bardzo często i chętnie przebywał w rezydencji Lendorfów. Wiemy, że panów łączyły wspólne zainteresowania, ale także polowania i wystawne uczty. W pierwszej połowie XIX wieku pałac został rozbudowany. Co to znaczy? Prace ciągnęły się z przerwami aż do lat 80. W tym czasie Sztynort należał do Karola II, jego żony Anny, dzięki której tak naprawdę rodzinny majątek nie został roztrwoniony, gdyż jej mąż wykazywał się często wielką fantazją. No to dobrze, miał taką żonę. Pałac wówczas został powiększony. Po stronie zachodniej stanęła wieża. W tylnym skrzydle od strony parku zbudowano 2 alkierzowe wieże, które zostały nakryte wówczas wysokimi dachami. No właśnie, ale mimo wszystko bankructwo nie ominęło Sztynortu. Po śmierci rodziców pałac odziedziczył syn Karol III. Niestety niegospodarny hrabia doprowadził majątek do zadłużenia, więc chyba musiał być po tatusiu. W jego czasach pałac odwiedzany był przez wielu gości, którzy zachwycali się wówczas posiadłością Lendorfów. Budowla była pełna przepychu, a wyposażenie zadziwiało także i właścicieli innych okolicznych pałaców, oczywiście wzbudzając w nich zazdrość. Z ostatnim przedwojennym właścicielem pałacu wiąże się historia zamachu na Hitlera. W 1936 roku Sztynort trafił w ręce krewnego Heinricha Lendorfa. W 1944 roku został on stracony przez nazistów za udział w zamachu na Hitlera, który miał miejsce w pobliskim Wilczym Szańcu. Jego dobra skonfiskowano, a rodzina została zesłana do obozu koncentracyjnego. Pałac wówczas przeznaczono dla ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa, znanego nam z niekorzystnego dla Polski układu Ribbentrop-Mołotow. No, miejmy nadzieję, że teraz w takim razie ten pałac zyska nowe, dobre życie, bo jak wspomnieliśmy na początku, pałac jest w obecnej chwili remontowany, dzięki czemu niedługo pewnie stanie się kolejną niezwykle ciekawą atrakcją Warmii i Mazur, więc taki przystanek dobry dla m.in. żeglarzy. Do Sztynortu zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku.